NOS-journaal. De provincie Overijssel dreigt te stoppen met de uitvoering van het stikstofbeleid als het Rijk niet met geld over de brug komt. Ook andere provincies maken zich zorgen over de financiën, blijkt uit een rondgang van de NOS. De provincies hebben stikstofplannen gemaakt waarvoor ze een beroep kunnen doen op een fonds van 24 miljard euro. Maar door de val van het kabinet is er dat nog niet gekomen. Daardoor staat de medewerking van boeren, natuurbeheerders en landeigenaren op het spel, zegt de provincie Overijssel. Demissionair minister Van der Wal hoopt dat de Tweede Kamer alsnog geld beschikbaar stelt. De Palestijnse autoriteit roept op tot een internationaal onderzoek na mediaberichten dat het Israëlische leger met een bulldozer vluchtelingen in de Gazastrook heeft gedood. Volgens de nieuwszender Al Jazeera maakte de bulldozer gisteren een groot deel van een ziekenhuis met de grond gelijk, terwijl op de binnenplaats tenten van vluchtelingen stonden. Ongeveer 20 mensen zouden zijn verpletterd en bedolven onder het puin. Israël had van tevoren een evacuatiebevel gegeven. Volgens Israël gebruikte Hamas het ziekenhuis als commandocentrum. Er zouden 80 militanten gevangen zijn genomen. Over doden heeft Israël niets gezegd. De zoektocht in Groningen naar een vermiste man is voor vandaag gestaakt. De 25-jarige man vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. De politie heeft onder andere met boten, een helikopter en speurhonden naar de man gezocht. Ook vrienden en collega's van de man zochten mee. Morgen gaat de zoektocht verder. Het Dickensfestijn in Deventer heeft dit weekend, net als vorige edities, zo'n 125.000 mensen getrokken. Op de drukste momenten werd de wachtrij gesloten en moesten bezoekers elders in de binnenstad vermaken. Voor het festival wordt het Bergkwartier in Deventer omgetoverd tot een 19e-eeuwse Engelse stad, vol personages van Charles Dickens, zoals Scrooge en Oliver Twist. In Nijmegen hebben drie DJ's van 3FM zich laten opsluiten in het Glazen Huis. Barend van Delen, Sophie Hoekema en Wijnand Speelman zamelen dit jaar geld in voor Stichting ALS Nederland. Tegen betaling draaien ze verzoeknummers en op het podium naast het Glazen Huis treden allerlei artiesten op. Op kerstavond komen de drie weer naar buiten en dan wordt ook de opbrengst bekendgemaakt. Vorig jaar was dat 2,3 miljoen euro voor de stichting Het Vergeten Kind. Voetbal dan. PSV heeft in Alkmaar de topper tegen AZ met groot gemak gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 4-0. Drie doelpunten vielen al in de eerste 16 minuten. Dankzij de overwinning gaat PSV de winterstop in met de maximale 48 punten uit 16 wedstrijden. Eerder vanavond speelde Ajax in eigen huis 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Het weer nog. Vannacht is het droog bij 1 tot 9 graden. Morgen veel bewolking, in het noorden ook wat regen. Het wordt uiteindelijk 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Pak eens een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart, het cadeau dat je bijblijft. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Vluchten of vervolgd worden? Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De actie Serious Request is weer begonnen. 3 DJ's zijn opgesloten in het glazen huis om geld op te halen voor ALS. Prima, maar nu komt het. Gerard Joling doneert een onderbroek. Ik verzin dit niet. Voor 10 euro maak je kans. Dit moet een grap zijn. Onderbroekenlol. Maar stel dat het serieus is. 2 keer 5 euro overmaken kan ook. Dan weet je zeker dat je hem niet krijgt. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. Kunnen de oorlogsmisdaden van Hamas en Israël eigenlijk berecht worden door het internationaal strafhof? Ik ga het zo vragen aan Geert-Jan Knoops. En hoe is de sfeer in Suriname? Woensdag wordt duidelijk of Bouterse achter slot en grendel gaat. Hij kwam vanavond zelf op het podium. En Nina Jurna die hoorde wat hij zei. En met het commentaar op de Bach-bijbel is nu de hele uitgave compleet. En dat is de bijbel die Bach in bezit had en waar hij veel in de kantlijn krabbelde. Er is nu een facsimile-editie. En Hans Renders, ja natuurlijk, de derde zondag van de maand. Die is er weer. Hij las de biografie van Karel Willink. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 17 december. Steeds meer rederijen, ook Nederlandse, durven niet meer door de Golf van Aden te varen. Houthi-rebellen uit Jemen vallen de schepen aan. Het is de laatste dagen schering en inslag. Kapiteins varen nu om via Zuid-Afrika. Dat is verstandig, zegt demissionair minister Ollongren van Defensie. Ik denk dat de scheepvaart nu op dit moment enige juiste conclusie trekt, namelijk dat risico niet nemen. Maar ja, dat omvaren kost handenvol geld. Zo'n schip ligt helemaal vol met soms wel 24.000 standaard containers. En als je die lading dan bij wijze van spreken 10 dagen moet laten omvaren, ja, dan komen allerlei productieschema's in de war. De rebellen willen een einde aan de oorlog in Gaza. Ze worden gesteund door Iran, de aartsvijand van Israël. Ollongren praat nu met andere landen over bescherming van de schepen. We beschermen nu vaak tegen piraterij. Maar hier gaat het over raketten en drones, dus aanvallen uit de lucht. Dus de huidige bescherming voldoet dan niet. Dus dat is het internationale overleg dat nu gaande is. In Gaza is al een tijd gebrek aan alles. De nood is zo hoog dat vrachtwagens met water worden geplunderd. It's just a natural response when people starve. This is what we will see happening. People trying to survive. It's a survival mode right now. De politie heeft op een aantal plaatsen flink wat illegaal vuurwerk in beslag genomen. Soms wel 250 kilo per keer. De knallers die veroorzaken heel veel overlast, die worden ook allemaal in beslag genomen. Ook wordt er bij de post gecontroleerd op illegaal vuurwerk. Als mensen kwade bedoelingen hebben, bestellen ze het altijd via de post. Die pakken gewoon een website ergens in Polen, betalen een linkie en dan wordt het hierheen gestuurd. Vooral jongeren bestellen cobra's en ander sterk illegaal vuurwerk. Maar pas op. Iedereen die een pakket heeft besteld waar vuurwerk in zit, die kan politie aan de deur verwachten. Bij de wereldbekerwedstrijden Short Track in Seoul was er vanochtend een speciaal moment voor Selma Poutsma en Xandra Velzenboer. Ze eindigen gelijk. Ja, zo kan je het ook natuurlijk perfect doen als Nederland. Want dan heb je 2 gouden medailles. Velzenboer was blij dat ze de overwinning kon delen met haar kamergenoot. Supermooi eigenlijk, ja. En een van de bekendste hoogleraren van Maastricht is overleden, Mathieu Zegers. Hij sprak vaak over Europa op radio, tv en in zijn podcast. Welkom in Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Mijn naam is Anke Traaien en naast mij zit Mathieu Zegers. Zegers werd ook wel Mr. Europa genoemd. Zijn liefde begon in 1992 bij het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht. Daar stond ik als jongen van 15 toen. Ik voelde de wereldpolitiek letterlijk op de dorpel van mijn voordeur landen. En dat wilde ik gewoon meebeleven. Eigenlijk een groepie van de internationale betrekkingen, zou je kunnen zeggen. Hij was volgens kenners kritisch op het Nederlandse Europa-beleid. Zegers grootste verwijt, dat is een cultureel armoeig Europa-beleid, zoals hij dat noemt. Zegers was al lange tijd ziek. Hij werd 47 jaar oud. Sinds eind 2020 weet ik dat ik dikke darmkanker heb in een ver uitgezaaid stadium. Maar ik heb het met zware chemo's veel beter kunnen handelen dan de verwachting was. Beleef je dit als gewonnen tijd, deze periode? Ja. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is alvast gelezen door Ewout de Jong. De Israëlische premier Netanyahu leidt op dit moment 2 oorlogen. Dat is te lezen in de Volkskrant. Hij probeert Hamas voor eens en voor altijd uit de Gazastrook te verdrijven. En hij vecht voor zijn politieke leven. Een groot deel van de bevolking was het vertrouwen in Netanyahu al kwijt vanwege de juridische hervormingen die hij wilde doorvoeren. Maar de woede nam pas echt grote vormen aan door de aanval van Hamas op 7 oktober. Veel militairen waren niet in de buurt van Gaza. Ze moesten kolonisten op de bezette westelijke Jordaan over beschermen, die het Loofhuttenfeest vierde. Veel van die kolonisten horen bij de achterban van de uiterst rechtse coalitie van de regering van premier Netanyahu. Na de inval volgden excuses van het leger en de veiligheidsdiensten. Maar tot woede van veel Israëliërs nam de premier geen verantwoordelijkheid voor die gebeurtenissen. Het Oekraïense leger lijkt sinds enige tijd zijn tactiek te hebben aangepast. AD schrijft erover, vandaag al op de website. Het verdrijven van alle Russische troepen van Oekraïns grondgebied is voorlopig in de ijskast gezet. In plaats daarvan wil het leger van Oekraïne het moreel van de Russische troepen ondermijnen. Het doel is nu om het aantal doden aan Russische kant zo hoog mogelijk te krijgen. Persbureau AP heeft een video geanalyseerd waaruit die tactiek blijkt. De beelden laten de verschrikkingen zien van de strijd rond Avdijivka. Zeg jij het eens? Avdijivka. Oh, dankjewel, Ewout. En van de enorme slachting onder Russische troepen. De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen is opnieuw gedaald. Dat werd kort geleden bekendgemaakt. Trouw ligt er een opvallend mogelijk oorzaak uit, het vak begrijpend lezen. Dat vak wordt alleen in Nederland op die manier gegeven. Leerlingen krijgen een tekst met vragen om na het lezen te beantwoorden. Maar kort samengevat is het probleem dat leerlingen leren om de vragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden, niet om de tekst zo goed mogelijk te lezen. De Telegraaf vraagt zich af of we nou nooit verzadigd raken van programma's als B&B Vol Liefde. Want slechts 4 maanden na dat kijkcijferkanon, 1,5 miljoen kijkers per aflevering, gaat morgen de wintereditie alweer van start. En die heet Wintervol Liefde. Na de zwoele tantra-sessies van Walter of de opbloeiende liefde tussen Paul en Debbie mogen de vrijgezellen het nu in de sneeuw proberen. En ze hoeven niet eens meer een bed and breakfast te hebben. De deskundige in de krant stelt dat emotionele opwinding de grote factor is waarom Nederlanders zo graag kijken. Op het moment dat we kijken naar tenenkrommende scènes raken we emotioneel opgewonden. Er worden hormonen aangemaakt en dat zorgt ervoor dat we in ons brein beloond worden voor het kijken. En als de plaatsvervangende schaamte tenminste niet de overhand krijgt, willen we meer. Niets om je voor te schamen dus. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright. Time for that kind of sin, and he not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. De Cooks met Mr. Maker. Tijdens een Israëlische aanval werd vrijdag een cameraman van Al Jazeera gedood die aan het werk was in het zuiden van Gaza. En een collega raakte zwaar gewond. De Arabische nieuwszender wil dat de dood van de cameraman als oorlogsmisdaad wordt onderzocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Geert-Jan Knoops is als advocaat werkzaam bij dat internationaal strafhof in Den Haag. Hartelijk welkom, meneer Knoops. Goedenavond, mevrouw Van der Wij. Ja, hoe weten we of het in dit geval om een oorlogsmisdaad gaat? Dat kan pas worden vastgesteld als uit feitenonderzoek blijkt dat de IDF, de Israeli Defense Forces, bewust een civiel doel hebben willen raken, een civiel object en niet een militair doel. Als uit deze operatie blijkt dat men een militair doel voor ogen had en men heeft daarbij dus per ongeluk een journalist geraakt, dan is er geen sprake van een oorlogsmisdrijf. Dan is er wel sprake van een zeer ongelukkig incident. En het oorlogsrecht spreekt dan over nevenschade. En het probleem bij het vaststellen van een oorlogsmisdrijf is dat er ook aangetoond moet worden dat de intentie heeft bestaan om een burgerobject te raken. Als dat niet het geval is. Hè. Dus Israëli Defense Forces hebben kunnen vaststellen dat men met deze aanval een militair doel wilde uitschakelen. Men heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat burgers daar niet in de buurt waren. En er is daar toch een journalist in de buurt geweest. Dan is er geen sprake van een oorlogsmisdrijf. Nee. Kun je als nieuwszender eigenlijk zomaar zelf een onderzoek gelasten bij het internationaal strafhof? Je kunt zelf geen eigen onderzoek aanhangig maken, want dat is alleen aan de landen voorbehouden die bij strafhof zijn aangesloten of de aanklager zelf. Maar je kunt als nieuwszender wel vragen aan de aanklager om dit incident ook te betrekken in een lopend onderzoek. En het onderzoek in dit geval loopt reeds geruime tijd. Dus de nieuwszender Al Jazeera kan inderdaad de aanklager vragen de dood van deze journalist te onderzoeken of hier sprake is geweest van intentie om een burgerobject te raken of niet. Ja, die openbare aanklager, hè, Karim Khan heet hij, doet nu ook al onderzoek, hè, naar eventuele oorlogsmisdaden, terwijl dat conflict nog aan de gang is. Gebeurt dat vaker? Ja, klopt. Dat is vrij bijzonder. De eerste keer dat dit gebeurde voor het internationaal strafhof was bij de Oekraïne-invasie door Rusland. Daar heeft het internationaal strafhof direct eigenlijk nadat Rusland Oekraïne binnenviel eigen onderzoeksteams gestuurd naar het grondgebied van de Oekraïne waar ook gevochten werd. Met uiteraard toestemming van de Oekraïnse autoriteiten. Dat is niet eerder gebeurd in de geschiedenis van een strafhof. En het Israël-Gaza-conflict is nu het tweede voorbeeld waarin er in een lopende oorlog onderzoek wordt gedaan. Hoewel in dit conflict, Israël-Hamas, er geen sprake is van eigen onderzoeksteams van het strafhof die zich op het grondgebied van Gaza bevinden. Dus de aanklager Karim Khan is nu afhankelijk van informatie die hij van derde partijen krijgt. Ja. Dus moet je denken aan de informatie van de IDF zelf, van Hamas zelf of van internationale organisaties. Omdat de partijen die het op dit moment de strijd voeren geen toestemming hebben gegeven om het strijdtoneel te betreden om daar onderzoek naar te doen. En dat was bij Oekraïne wel het geval. Daar kon in ieder geval een deel van het oorlogsgebied wel worden betreden door de onderzoeksteams van het strafhof. Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook makkelijker is om dat zo snel mogelijk te onderzoeken dan als je 10 jaar later nog eens een keer bewijs aan moet leveren. Ja, het voordeel van het direct kunnen betreden van een oorlogsgebied, even los van de veiligheidsrisico's die er natuurlijk zijn voor de onderzoekers van het strafhof, is dat je getuigen direct kunt ondervragen die nog herinneringen vers in het geheugen hebben. Je kunt ook forensisch bewijs direct veiligstellen zonder dat dat later betwist zou kunnen worden, omdat het tijdsverloop is. In onze eigen zaken die wij hebben behandeld tot dusver bij het strafhof zit er altijd 5 tot 10 jaar... tussen na een conflict. Ja, de meeste conflicten die worden pas echt goed onderzocht als het conflict voorbij is, omdat dan ook de mogelijkheid bestaat om het gebied te betreden. En dat is in veel gevallen dus niet mogelijk. En dan zit er geruime tijd tussen voordat zo'n vooronderzoek is afgerond. Dat kan enkele jaren duren. En bijvoorbeeld vorige week hebben wij bij het strafhof nog een getuige ondervraagd over een gebeurtenis 10 jaar geleden. En die getuige zegt dan ja, Ik kan me niet meer alles goed herinneren van 10 jaar geleden. Dus het nadeel daarvan is wel, van die procedure bij het strafhof, dat er vaak een tijdsverloop is. Dus het voordeel dat onderzoeksteam van het strafhof direct het oorlogsgebied kunnen betreden, is dat je dus inderdaad je bewijsmateriaal betrekkelijk snel en ook betrekkelijk authentiek kunt veiligstellen. Ja, er loopt al sinds 2021 een onderzoek naar oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de inval van Israël in Gaza in 2014. Wat betekent deze oorlog nou voor dat onderzoek? Nou, het is denk ik een versterking. Karim Khan, de hoofdaanklager van het strafhof, heeft ook 2 weken geleden in Egypte gezegd dat hij in dit conflict beide kanten wil onderzoeken en dat wil betrekken bij het onderzoek dat in 2014 is begonnen in de vorige Gaza-oorlog. Mm-hmm. Overigens heeft het internationaal strafhof in 2021 pas bepaald dat het bevoegd is om het Israël-Palestijnse conflict te onderzoeken. Ondanks het feit dat Israël dus niet het strafhof erkent, maar de Palestijnse autoriteit is wel een partij bij het strafhof. Dus dat maakt dat dit onderzoek zich nu ook kan uitstrekken tot het huidige conflict. En daarvan heeft de hoofdaanklager gezegd dat hij in ieder geval ook onderzoek gaat doen naar de handelingen van Hamas op 7 oktober en alle andere handelingen daarna, en ook zal bekijken of de IDF, de Israeli Defense Forces, zich hebben gehouden aan het internationaal oorlogsrecht. Ja, dus dat kan eigenlijk samengevoegd worden, die onderzoeken? Ja, dat is één groot onderzoek. Ja. Waarbij de hoofdaanklager wel al heeft gezegd dat wat hem betreft wel vaststaat dat er op 7 oktober internationale misdrijven zijn gepleegd door Hamas. Maar hij zegt, omdat de vraag wanneer een gevechtshandeling een oorlogsmisdrijf is, vereist dat je veel meer feiten kent, wil hij daar verder onderzoek naar doen. En dat betekent dus ook dat het overlijden van een journalist, hoe tragisch ook, in dit geval de journalist van Al Jazeera, je kunt op dit moment niet vaststellen dat dat een oorlogsmisdrijf is. Nee. Want wat ik al zei, Israël heeft zelf bekendgemaakt, op 650 plaatsen bekendgemaakt waar men aanvallen zou gaan uitvoeren. En daarmee heeft Israël voldaan aan haar verplichting op grond van het oorlogsrecht om burgers te waarschuwen. Als dan toch onverhoopt burgers in de buurt van een militair doel zijn, dan kan dat tot dit resultaat leiden. Maar dat is dan nog geen oorlogsmisdrijf. Nee. Duidelijk. Hartelijk dank, Geert-Jan Knoops, advocaat werkzaam aan het internationaal strafhof. Good old Dusty Springfield met Little by Little. Dames en heren, mag ik aankondigen Desiré Delano Bouterse, de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, leider van de Surinaamse Revolutie. Give him a big hand. Ja, zo kwam na uren gisteravond eindelijk de man zelf op het podium. Desi Bouterse, voormalig Surinaams president en legerleider. En dat was in Paramaribo op een urenlange bijeenkomst voor zijn aanhang. Komende woensdag hoort hij of hij in hoger beroep definitief veroordeeld wordt voor de decembermoorden en dus de cel in moet. Ja, mogelijk historische uitspraak, 41 jaar na die moorden. Goedenavond Nina Jurna. Goedenavond. Ja, we hoorden je gisteravond al even voorafgaand aan die bijeenkomst. Wat was het nou uiteindelijk voor avond? Ja, het was een avond die vooral in het teken stond, zou ik zeggen, van een soort eerbetoon van Bouterse's aanhangers richting hem. Er waren veel mensen die liederen gingen voordragen, gedichten gingen voordragen. Er waren allerlei religieuze leiders ook die gebeden gingen doen voor Bouterse. En er was inderdaad een lang aanloopprogramma met muziek en alles. En daarna ging Bouterse dus zelf speechen. Ja. Dus dat was de avond. Ja, maar het was natuurlijk niet toevallig dat die bijeenkomst van zijn partij, de NDP, gisteren was. Want ik zei het al, woensdag hoorde u of hij de cel in moet. Was die spanning ook voelbaar? Jazeker, want iedereen was toch wel bezig van wat gaat hij zeggen. He, op die flyer stond dus ook van hij gaat instructies geven aan zijn achterban. Dus ja, je zag ook dat mensen daar ook wel op af waren gekomen. Het was overigens ook zo dat er vanuit alle districten van buiten Paramaribo waren ook mensen met bussen gekomen. Dus het was ook echt, er waren denk ik wel een paar duizend mensen. En uiteindelijk heeft Bouterse dus ook wel op zijn eigen manier toch wel instructies gegeven. Hij heeft gezegd, laten we vooral het hoofd koel houden, het moet rustig blijven. Maar hij heeft ook de rechters eigenlijk toch wel dreigend weer toegesproken. Ja, namelijk, hij zei van, dit is een politiek proces, zei hij. En het gaat heel slecht in het land. Dus de magistraten, die moeten ook weten wat zij kunnen veroorzaken als straks de uitslag misschien niet is wat we denken en misschien als het misschien onrustig wordt. Dus hij heeft ze ook weer op zijn manier eigenlijk ook wel weer toch wel aangevallen. En het was toch weer dreigende taal. Ja, we hebben daar een stukje van. Daar gaan we even naar luisteren. Belangrijk is, het gaat heel, heel, heel slecht met Suriname. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten opgeven. Ja, boe hoorde je nog, hè? Ja, klopt. Ja. En het was op een gegeven moment ook, zag je ook een, want er waren ook heel veel, ze lieten ook veel video's zien van Bouterse als president met allemaal wereldleiders. En op een gegeven moment kwam daar één shot van president Santokki tussendoor. En toen hoorde je ook iedereen boe roepen. Dus ja, het was wel heel duidelijk hoe het werd neergezet. Ja, zeg maar. Die Santokki is niet bepaald een vriend van Bouterse. Hoe kwam Bouterse over? Ik moet zeggen, ik volg Bouterse al best lang. De eerste keer dat ik naar zo'n massameeting ging voor mijn werk was ergens in de jaren 90. Maar ik heb nooit eerder meegemaakt dat Bouterse zo eigenlijk uitgeblust en vermoeid overkwam. En normaal is Bouterse ook wel iemand, je kunt zeggen over hem wat je wil. Maar hij kon wel altijd goed speechen en mensen ook wel, het was een soort entertainer ook. Maar dat ontbrak gewoon gisteren compleet. Ik had echt het idee van, daar staat een verouderde man die gewoon uitgeblust is. En hij was ook de hele tijd als een papier aan het rommelen en zijn tekst kwijt. Terwijl hij juist iemand was die gewoon uit zijn hoofd hele speeches en heel veel mensen ook aan het lachen kon brengen. En dat ontbrak. Dus dat vond ik ook wel veelzeggend. De fut was eruit. Heeft hij eigenlijk ooit iets van berouw getoond over die moorden? Dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft wel gezegd dat hij politiek verantwoordelijk is. Dat heeft hij ook altijd gezegd. Ik kan me wel herinneren dat hij op zijn Bouterses, zeg maar, ooit wel een keer iets van excuses naar de nabestaanden heeft gemaakt. Maar ja, dat was ook best wel heel omslachtig. En hij zei opnieuw ook gisteren weer van, dat het dat er een coup-poging was, in de maak was door de 15 slachtoffers. En dat er anders, als dat was doorgezet, heel veel burgers ook zouden zijn omgekomen. Dat de mensen op de vlucht zijn neergeschoten. Dus daar blijft hij gewoon bij. Hij gaf Nederland ook weer de schuld als als kolonisator. Dus die speech was ook doordrongen weer van anti-koloniale sentimenten. Dus op zich was dat niet nieuw. Wat nu wel nieuw was, was dat Bouterse, nadat hij dus wel had gezegd, het moet rustig blijven, op een gegeven moment eigenlijk ook de bevolking en de aanhangers de ruimte gaf om eigenlijk een oordeel te vellen of hij nou wel of niet naar de rechtszaal moet gaan op woensdag. En dat was eigenlijk voor het eerst dat je ook zag dat de aanhangers het podium namen en begonnen eigenlijk duidelijk te roepen van hij moet niet gaan, hij moet niet gaan. Ja. En dat vond ik ook wel heel typisch. Want daarmee legt hij eigenlijk ook weer de verantwoordelijkheid bij zijn aanhang. Ja, maar wat de uitkomst ook zal zijn woensdag, daar wordt toch wel gevreesd voor grote rellen, hè? Of niet? Wordt er geanticipeerd op die dag? Zeker, er is een uitgelekte veiligheidsanalyse van de politie. En daarin staat toch wel duidelijk dat ze met name bang zijn dat de radicale aanhangers van Bouterse, die dus echt, voor hem door het vuur gaan, dat die dat dus mogelijk ook echt geweld kunnen toe gaan passen om te voorkomen dat hij, als de rechter het vonnis velt dat Bouterse moet worden opgepakt, dat ze dat gaan voorkomen met geweld. Ik heb ook begrepen dat er rondom de rechtbank ook verhoogde controle en veiligheid zal zijn en dat ze ook zullen proberen om de rechtbank zoveel mogelijk eigenlijk af te sluiten. En dat merkte je gisteren ook al, dat de mensen zeiden van we zorgen dat hij niet wordt opgepakt. Ze moeten niet aan hem komen. Dus ja, we weten natuurlijk niet of dat gisteren dan de emotie is, of dat mensen inderdaad zo'n harde kern daar echt toe in staat is. Dat moeten we afwachten. Ja. Heb jij nog contact gehad met nabestaanden van de mannen die vermoord zijn? Ja, ik heb vandaag contact gehad met de familie Umrao Singh. Dat zijn ook is een familie die ook hun oom verloren heeft tijdens 8 december. En zij zeiden ook van dat het echt weer een typisch Bouterse bijeenkomst was. Aan de ene kant dus, hij zelf roept op tot rust en kalmte. Maar jut eigenlijk ondertussen toch de bevolking, de aanhang dan op om te roepen van hij mag de justitie moet niet aan hem komen. Dus het zijn die dubbele boodschappen die zij ook heel dreigend vinden. Maar zij hebben zelf wel het gevoel en de hoop dat het recht zegeviert. En dat is natuurlijk ook voor de nabestaanden steeds de houvast geweest om het zo lang vol te houden. Want die zaak is gewoon al 41 jaar bezig. Ja, wat denk jij? Ik denk dat, Bouterse is al 2 keer veroordeeld tot 20 jaar door de krijgsraad en toen hij in verzet ging. Het zou heel vreemd zijn als dat vonnis niet blijft staan. Ik kan me niet voorstellen dat een rechter in hoger beroep tot een heel ander oordeel komt. En die zaak heeft inderdaad lang geduurd, maar is ook heel zorgvuldig gedaan. Dus het lijkt mij dat de rechter daartoe opnieuw besluit. We gaan het afwachten. Dankjewel, Nina Jurna vanuit Paramaribo. Ja, vreselijk altijd om Bach te onderbreken, maar het kan niet anders. Een stuk was dit uit Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Een kerkkantate van Bach. En die muziek zal morgen ook klinken tijdens de presentatie van de heruitgave van de Bach-bijbel, die na 5 jaar eindelijk compleet is, met het aanvullende commentaar van hoogleraar muziek en theologie Albert Clement. Het complete werk kost een flinke duit, maar voor €5500 heb je dan wel 20 kilo boeken in huis en een exacte kopie van de Bijbel die ooit bij Bach op de boekenplank stond, plus zijn persoonlijke aantekeningen. Dingeman van Wijnen is de man achter het idee en de uitgeverij van die Bach-bijbel. Hartelijk welkom, meneer van Wijnen. Dank je wel. Ja, wat schrijft Bach zoal in de kantlijn van die Bijbel? Wat niet, zou je bijna zeggen, want dat kan van alles zijn. Las die Bijbel echt zo dat het betrokken was op zijn eigen leven. Dus de hele simpele dingen die met geloof of met zijn werk of kerkmuziek eigenlijk niks te maken hadden, zoals een naam die hij tegenkomt, waarvan hij dan erbij schrijft van hey, een uur gaans van Erfurt is een plaatsje en dat heet ook zo. He, dat vond hij dan gewoon grappig. Ja. Maar het mooiste is natuurlijk dat hij ook allerlei dingen erbij schrijft die gaan over zijn roeping, zijn ambt als kerkmuzikus. Nou, noem eens een voorbeeld. Hij ziet in de inwijding van de Oud-Testamentische tempel bijvoorbeeld, hoe dat met muziek gepaard gaat. Oh, ja. Dat daar 120 priesters met trompetten muziek maakten. En nou, je proeft eigenlijk een beetje, als die daar dan bij zet, dit hoofdstuk uit de Bijbel is de samenvatting van wat kerkmuziek moet zijn, dan proef je daar eigenlijk ook wel een beetje in. Ik wou dat de overheid hier in Leipzig ook een beetje meer geld over had voor mijn kerkmuziek, want ik moet het altijd maar met een paar van die snotjongens doen, waarvan dat is ook een bijna letterlijk citaat, waarvan ja? De helft niet te gebruiken. Dat staat niet in zijn Bijbel, hoor. Dat staat ergens anders. Maar dat weten we, omdat hij dat ergens anders in een brief had geschreven, toch? Ja, ja, precies. Hebt u een favoriete passage? Nou, ik vind die verwijzingen naar zijn hand natuurlijk wel erg leuk. Wat voor mij ook altijd een hele mooie is, dat is een passage in het Nieuwe Testament, in de bergrede, waarin Jezus die bekende woorden spreekt die voor ons natuurlijk niet altijd even makkelijk zijn. Slaat iemand je op je ene wang, mm-hmm. keer hem dan de andere wang toe. Ja. Wreek jezelf niet. Bach was, het is wel bekend dat Bach een redelijk emotioneel iemand was, die ook behoorlijk boos kon worden als men hem te na kwam. Maar schreef hij dan in de kantlijn, wat een onzin, doe dit niet of zo? Nee, dat is juist het omgekeerde. Oh. Je ziet hem op verschillende punten daarmee worstelen en zeggen van ja, ik kan wel altijd zo opvliegend zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed. Hij probeert echt ook uit de Bijbel te leren. Ja. En dat vind ik dan wel ontroerend. Bij deze passage overigens is het wel interessant, want in het commentaar bij die uitspraak van Jezus staat dan, hè, want het is een Bijbel waar ook commentaaraantekeningen staan, daar staat dan, als jouw persoonlijk onrecht wordt aangedaan, dan moet je niet terugslaan. Dat hoort niet. Maar als het om je ambt gaat, dan moet je wel boos kunnen zijn, want dan komen ze aan dat wat jouw opdracht van God is. He, en dat vindt hij natuurlijk helemaal, nou, dat is hem uit het hart gegrepen. En dan zie je dat hij daar dus een dikke streep onder zet. Weet je, ik vind het eigenlijk zo gek dat hij in die Bijbel zat te krassen. Dat was toch een kostbaar bezit? Daar zijn inderdaad verschillende meningen altijd al over geweest. Moet je dat nou wel doen of niet? Sommige mensen, en ik denk zeker moslims die dat bij de Koran nooit zouden doen, die zouden daar van gruwelen. Maar andere mensen zeggen, ja, hoor eens, het is een boodschap voor mij, maar daar mag ik ook op reageren. En dat doe ik onder andere door een uitroepteken te zetten. Maar hij verbetert ook gewoon dingen. Als er een woord weggelaten is, dan zet hij dat er in de marge keurig bij. Hij las hem echt heel zorgvuldig, die Bijbel. Ja, en het is niet zo dat hij bijvoorbeeld nootjes of zo in de kantlijn schreef, muzieknootjes. Nee, dat deed hij niet. Er zijn wel zinsnedes onderstreept waarvan we weten dat hij die later op muziek gezet heeft. Een bekend zinnetje, dat God zal ons nooit verlaten. Ja, dan weet je natuurlijk niet of dat was van... hey, hier kan ik misschien nog eens een keer iets mee met een stuk muziek. Of dat dat gewoon ook weer zijn persoonlijke reflectie was. Dat kan ook, omdat hij... Nou ja, hij heeft echt ook wel in zijn leven veel dingen meegemaakt. En je ziet... Ja, veel kinderen verloren. Kinderen verloren, zijn eerste vrouw stierf terwijl hij zelf niet eens thuis was. Maar met de kinderen die hij nog wel had, had hij ook soms grote problemen. Er is een zoon die alcoholist was en waar hij voortdurend ellende mee had. En dan zie je dat hij bijvoorbeeld in het Bijbelboek Prediker... in het Oude Testament, passage onderstreept, waar staat... dan kan je wel zitten tobben, maar geef het dan maar uit handen. Leg het in de handen van God. Ja. Dat is veel beter. Nou, dus, dan kom je toch heel dicht bij zo'n man. Ja, he? Je merkt dan echt dat hij kracht geput heeft uit die Bijbel. Nog even, die Bijbel is in 1934 tevoorschijn gekomen. Ja. In Amerika. Klopt. Of all places zou ik er bijna achteraan zetten. Bij een boer in een klein stadje. Is dat nou al helemaal duidelijk hoe die daar terecht is gekomen? Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Het ligt natuurlijk voor de hand dat Lutherse emigranten geweest zijn... Ja. Die hem hadden en meegenomen hebben. Er is sprake van een tweedehands boekwinkel in Chicago... waar die dan door een voorvader van die boer gekocht zou zijn. Maar ja, het is gewoon een prachtige bestiering, zou je kunnen zeggen, geweest... dat die boer op een gegeven moment zijn oom, die predikant was... te logeren had en die Bijbel tevoorschijn haalde. En dat die oom de handtekening van Bach, het monogram van Bach... op de titelpagina zag staan. Als die net eventjes zijn neus had gesnoten, dan had niemand het gezien. En dan hadden we nooit geweten dat die Bijbel daar ergens op zolder... in dat stadje lag. Nee, ik kan me voorstellen dat er toen werd gedacht... nou, die Bijbel moet wel terug naar zijn oorspronkelijke plek. Dat is ook inderdaad de geleerden die er direct bij geroepen werden... eerst om vast te stellen van, is dit wel authentiek en is het hem wel echt? Ja. Nou, dat was eigenlijk vrij snel duidelijk. Die zeiden, ja, dan moet hij natuurlijk weer terug naar Leipzig. En daar is, voor zover ik begrepen heb, die boer zelf voor gaan liggen. En die zei, ik wil hem wel afstaan, maar hij gaat niet naar Hitler. Ja, 1934 natuurlijk. 1934. Ja, nou ja, voordat ze het allemaal onderzocht en besproken hadden... was het denk ik een paar jaar later. En toen was hij wel heel uitgesproken dat dat dus niet gebeurde. Dus toen is hij in een bibliotheek opgenomen... een Luthers seminarie in St. Louis... waar hij vervolgens eigenlijk ook nog een tijdje een beetje vergeten is geweest. Want ja pas aan het eind van de vorige eeuw werd duidelijk dat hij er was... en hoe belangrijk hij was. Ja, hij ligt nog steeds dus in Amerika. Maar goed, nu die facsimile-uitgave, die is volgens mij een tijdje geleden uitgekomen. En nu is dat commentaar, dus nu is het hele project compleet. Heb ik toch goed begrepen? Ja, hè? Ja zo is het. Hij was al een tijdje af, maar en hoe dit moest nog. Ja, maar hoe hebben jullie dat gedaan? Want het lijkt me niet zo makkelijk om zo'n facsimile te maken van zo'n ding. Nee. Dat viel ook erg tegen. Ik kwam laatst nog een brief tegen die ik in 1997 naar Amerika gestuurd had. En daar zette ik heel onbekommerd van... het zou leuk zijn als in het grote Bachjaar 2000... nou ja, dat was dus totaal onhaalbaar. Het vinden van mensen die dat technisch aankonden... we hebben de tijd in die zin wel een beetje meegehad. Het duurde heel lang, maar op een gegeven moment kwamen er natuurlijk wel technische ontwikkelingen. Digitalisering was in 1997, toen ik met het project begon, eigenlijk nog nauwelijks aan de orde. En dat was 10, 15 jaar later natuurlijk wel zo. Ja. Het fotograferen is uiteindelijk in 2008 in Amerika gebeurd... na allerlei andere opties die het niet werden. Ja. En nou, dat was al inderdaad een enorm karwei. Ja, en nu is die klaar. Hij wordt morgen gepresenteerd in de Martinikerk in Franeker... waar de commissaris van de Koning in Friesland... exemplaar krijgt overhandigd. 5500 euro... Wie koopt dit? Gelukkig zijn er toch een aantal geweest die dat gedaan hadden. Anders had het misschien wel het einde van mijn uitgeverij kunnen betekenen. Ja. Het is je hebt wetenschappers die dat gewoon toch moeten hebben... omdat ze in hun dagelijks leven hun brood verdienen met het bestuderen van Bach. Ja. Bibliotheken natuurlijk in heel de wereld. Ja. Maar ook dirigenten voor wie Bach een van de vorige week nog een pianist in Zwitserland. Okay. Die zei, ja, dat moet ik gewoon hebben. Maar ook liefhebbers van Bach die iets te besteden hebben. Dat is inderdaad een voorwaarde. Ja. Okay. Maar ik zeg altijd, ja, er zijn mensen die kopen auto's. Ach, daar wordt de wereld ook niet altijd beter van. Nee, zeker niet. Maar zeker als je een wat kleinere neemt, kun je er altijd nog zo'n Bach-bijbel bij. Maar hier wel van. Nou, ik wens u een fijne dag morgen. Dank u wel. Dingeman van Wijnen. Een leven in letters. Bloep. De derde zondag van de maand. Ik zei het al, dat kan maar één ding betekenen. We duiken in een biografie. En dat doen we altijd met Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans. Goedenavond, Mikke. Ja, vandaag één biografie. En niet tenminste een groot Nederlands kunstenaar. Wie is dat? Nou, Karel Willing. Ik heb het al gezegd aan het begin van de uitzending. Hoe heet het boek? Het boek heet Schitterende verontrusting, leven en werk van Karel Willing. Nou, een Willink kost wel wat meer dan de Bach-bijbel, zeg ik maar even erbij. En het is geschreven door Raymond van Gemer en uitgegeven door uitgeverij Boom. Ja. Nou, een biografie, doorgaans gaat dat natuurlijk over het leven en een beetje ook over het werk. Het hangt er vanaf wat iemand voor beroep heeft. Maar hier wordt ook heel uitgebreid op het werk ingegaan. Ik zal er daar iets meer over zeggen, maar ook over de technische kant. Karel Willink, wie kent hem niet? Magisch realist. Ja, kijk, daar begint het al. Hè? Oh, dat vond hij zelf helemaal niet leuk. Karel Willink is nu wereldberoemd, is nauwelijks overdreven, maar daar ging een lange weg aan vooraf. Karel Willink, ik moet even een paar schilderijen noemen die iedereen kent. Het Gele Huis, dat is naar een huis in de Vosjesstraat in Amsterdam. Is beïnvloed door Bordewijk, die schreef daar verhalen over. Het zijn allemaal van die raadselachtige, mysterieuze, beetje angstwekkende schilderijen. En dan zitten we in het interbellum? Ja, maar nee, ook. Maar Karel Willink is pas in 1983 overleden. Maar toen hij begon, was hij helemaal niet zo'n schilder. Hij ging na een hele korte studie bouwkunde. Daar leerde hij wat van, voor zijn latere werk. Een hele korte studie, 2 maanden geloof ik, medicijnen, ging hij naar Berlijn. En daar kwam hij in de wereld terecht van het dadaïsme. Daar ontmoette ik Raoul Hausman. Daar ontmoette hij Kurt Schwitters. En hij ging toen constructivistisch geometrisch schilderen. Huh? En toen hij uit Berlijn wegging, was hij, schrik niet, een abstracte kunstenaar. En toen ging hij naar Antwerpen. Dan kwam hij weer in zo'n milieu terecht. Daar ontmoette hij Edu Bron, de schrijver. Maar ook Antwerpse modernisten zoals Jozef Peters. En dat abstracte en dat geometrische werd steeds sterker. Tot je op een gegeven moment dacht, ik heb ook wel een beetje genoeg van die flauwekul, dat theoretisch geneuzel. Ik ga realistisch schilderen. En jij noemde net, oh, hij was een magisch realist. Nou, dat hebben wij er nu van gemaakt. Maar in de jaren 20, 30 schilderde hij inderdaad in die traditie. Maar hij had daar een gruwelijke hekel aan om zo genoemd te worden. Want er waren heel veel collega's, maar ook kunsthistorici, theoretici, critici, die zeiden, ja, die Willink heeft een heel visionaire blik op het erge wat nog moet komen. De Tweede Wereldoorlog, het Nationaal Socialisme, die dreiging. Dat vond hij zo vervelend. Te meer omdat hij werd ingedeeld bij andere magische realisten, onder meer Peike Koch. En Peike Koch, dat was wel een collaborateur. Peike Koch, die werkte bij de NSB, toch? Die werkte voor de NSB. En tot overmaat van ramp ging de NSB in hun, op hun tijdschrift De Schouw, zonder toestemming van Willink, een schilderij van hem afdrukken. Dus hij werd een beetje in die hoek gedrukt van foute lui. Ja, en dat begon eigenlijk als een compliment van kijkers. Hij zag al aankomen dat het helemaal slecht zou gaan, de ondergang van het Abendsland en zo. Ja. Maar hij had een hekel dan. Hij zei, ik ben een realist. Okay. En nou ja, dat heeft hij wel waargemaakt. Hoewel je je kunt afvragen, want ik vind magisch realisme inderdaad ook een betere term. Want wat noemde hij het dan? Imaginaire realist of zoiets, hè? Realist. En hij schurkt een beetje aan tegen allerlei stromingen. En op een gegeven moment was hij zijn eigen norm geworden. Er is maar één schilder in de wereld die op hem lijkt. Je moet er altijd een beetje mee opletten. Van hij lijkt op die. Ja, alle schilders lijken op elkaar. Ja, uiteindelijk lijken alle mensen wel een beetje op elkaar. Ja. Maar dat was de Chirico. He, de Grieks-Italiaanse schilder, die ook van die donkere klassicistische straatbeelden schilder, daar is hij heel erg mee te vergelijken. Willink zei zelf, ik ben dolverliefd op de werkelijkheid en daarom schilder ik zo. En hier komen we bij een ander hoofdstuk in dit boek. Zijn privéleven? Juist. Die werkelijkheid in zijn leven zag er toch anders uit dan die werkelijkheid op zijn schilderijen. Nou, je kijkt er op een of andere manier. Je hebt een soort blik in je ogen. Dan denk ik, wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou, ik weet dat ik jou daar een plezier mee doe. Zeker. Juice. die Willink heeft toch wel een heel ingewikkeld leven gehad. Ik begin met het rustige. Hij werd door natuurlijk al die moderne schilders, zoals later na de oorlog, Karel Appel en Cobrane, experimentele, Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum, die zagen hem helemaal niet staan. Die vonden hem toch eigenlijk een soort society-schilder ook. Ja, nee? dat kwam omdat hij buiten zijn vrije werk schilderde hij. Omdat hij toch een beetje werd tegengewerkt, schilderde hij ook portretten. Ja. Nou ja, en wie laat zich schilderen? Dat zijn meestal wat rijkere society-types, zoals Freddy Heineken, Adriaan Roland Holst. Dus daar had hij het al moeilijk mee, maar had het ook nog moeilijk met zijn vrouwen. Ja, en dan denk je meteen aan Mathilde. Ja, nog niet. Hè. Dat was pas de derde echtgenote. Maar wel de bekendste. Zeker de bekendste. Daar zat ook al een beetje het probleem. Want die was op een gegeven moment bekender dan Willink. Maar hij trouwde eerst met een vrouw die heette Mies van de Heuvel. En dan ging hij samen met die vrouw in het huis van zijn ouders wonen op de Weteringschans. Heel groot huis. Maar daar woonde ook nog iemand anders. Een soort commensaal, zou je kunnen zeggen. Een schrijver die een relatie aanging met Mies. Met Mies. Dus dat huwelijk was na een jaar was dat al als een beetje over. En toen ging hij trouwen met met Wilma van der Doelen. Nou, dat was gewoon een keurig huwelijk. Dat heeft 30 jaar geduurd. Hij heeft haar ook meerdere keren geschilderd. Hij heeft trouwens al zijn vrouwen wel geschilderd. Maar van Wilma is een heel mooi schilderij. En een van de mooiste schilderijen van Wilma uit 1952 werd halverwege de jaren 70, ik geloof 76, door Mathilde Willink met een mes. Nou, vernietigd is net iets te groot, want ze hebben later nog stukken van dat schilderij onder het tapijt gevonden. En toen hebben ze het nog kunnen repareren in zekere zin. Ja. En dat was wel het drama uit zijn leven. Mathilde, sommige oudere luisteraars kunnen zich dat nog herinneren. Ze was 44 jaar jonger dan Willink. Zijn vrouw, dus de tweede vrouw was net dood. Een exuberant type dat rondliep in enorme gewaden van Fong Leng. Nou ja, het was een gymnasiummeisje uit Terneuzen die op het kantoor van de boekhandel Allert te Lange werkte. Toen zij Willink ontmoette. Ja. Ze ging meteen, al bij de eerste, misschien bij de tweede, dat ben ik even kwijt, Mieke, ging ze bij hem op schoot zitten. Ja, en je weet wat er dan van komt. Dus die man die was wel gevleid, eerst verbaasd en toen gevleid. Dus die trouwde natuurlijk. Ja. En toen begon het. Zij woonde inmiddels in de Ruisdaalkade, vlakbij de Peese Hoofdstraat. En daar opende een modeontwerpster genaamd Fong Leng. Ja. Opende haar modeatelier en die jurken, dat klinkt een beetje. Waren kunstwerken, Hans. Het waren creaatjes, moet je zeggen. Op zijn minst. Het waren creaatjes. En die creaatjes die kosten soms 6.000 euro. Ja. Maar soms ook 20.000 euro. Ze dus heeft hem geruïneerd. Geruïneerd. En wij weten dat allemaal precies, omdat alles heel minutieus in de roddelbladen werd gevolgd. Precies, en er is ook al eens een biografie over Mathilde natuurlijk verschenen, waar dat ook allemaal is. Biografie, ja, maar die ziet er wel wat anders uit dan deze biografie. Ja. Dus dat is toch het goede van deze biografie. Ja, okay. Zij wilde hem op een gegeven moment, om eens wat te noemen, behalve dat schilderij vernietigen, met een bijl vermoorden. Daarna, om een lang verhaal kort te maken, zijn ze gescheiden. Ja. Zij huurde een huis op de Weteringschans, een ander huis wat ze had gewoond. En zij kocht een verrekijker, waardoor ze door die verrekijker in het huis van haar ex-man kon kijken. Die inmiddels alweer met een andere kunstenaar Sylvia was. Ja. En in 1977 werd zij in dat huis dood op bed gevonden. En het is nooit duidelijk geworden met een kogel door haar hoofd. Ja. De revolver had wel een paarlemoeren handvat, maar het was toch een dodelijk wapen. En toen kwam Henk van der Meijden van de Telegraaf en die zei, ja, maar die kogel zat aan de linkerkant van haar hoofd, terwijl zij rechtshandig is. Dus zij is vermoord. Ja. Nou ja, fijn, toen kwamen er allerlei gekken. Dus dat is een geweldig gek verhaal. Ja. Maar goed, nu even, want we hebben nog een kleine minuutje. Ja. Is het een goede biografie? Ja, het is zeker een goede biografie. En wat ik in het begin al zei, hij gaat ook heel veel, dus deze Raymond van Geemeren, heel diep op dat werk in. Soms is dat een beetje clichématig, want dan lijkt iets onder invloed van Léger of een rechte lijn of een kromme lijn had wel de invloed van Picasso. Dat is een beetje flauw. Maar wat ik heel erg interessant vind, is dat hij heel precies uitlegt dat Willink een ambachtsman was. Hoe hij zijn schilderijen prepareerde. Dat duurde 3 weken bij Willink, hè? Ja. Met lijnolie. En diezelfde wetenschap van Willink, die paste hij ook toe om make-up voor Mathilde te maken. Ja, nou, fantastisch. En waar is zijn werk te zien? Waar moeten mensen naartoe? Nou ja, overal. Vooral niet in de stedelijk, maar Luc Brons. Oh ja. En we moeten toch nog even de vierde echtgenoot noemen. En dat is Sylvia. Daar is hij 8 jaar heel erg gelukkig mee geweest. Dankjewel, Hans. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen zit hier Chris Keijne. Straks kunt u nog luisteren naar Wat Blijft. Bart Middelburg is de gast, die schreef een boek over Jeanne de Leugenaarster. Een hoerenmadam, prostituee en topcrimineel. Nou, daar blijf je toch voor wakker, zou ik zeggen. Dag. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. NPO Radio 1.